Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wereldwijd zijn er grote problemen met Windows-computers. Die tonen na een update een blauw scherm en starten niet meer op. De storing lijkt te maken te hebben met problemen bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. In Nederland zijn onder meer KLM, Schiphol, het UWV en de bank KNAP getroffen. Daarnaast zijn er problemen bij ziekenhuizen en openbaar vervoerbedrijven. In de provincie Utrecht heeft vervoerder Sintes, die verantwoordelijk is voor het busverkeer, last van de storing. Het heeft er bij ons toe geleid dat onze verkeersleiding geen mogelijkheid meer heeft om contact te krijgen met onze voertuigen. Andersom zorgt dat er ook voor dat onze chauffeurs geen contact meer kunnen krijgen met de verkeersleiding. Waardoor zij in geval van calamiteit of bij andere mededelingen dus geen fallback meer hebben. Nou, daarop hebben wij moeten besluiten om het busverkeer te beëindigen voor tot nader bericht, in ieder geval in de provincie Utrecht. Totdat dit systeem weer werkt en wij de veiligheid van onze chauffeurs weer kunnen garanderen. Experts melden dat er inmiddels een tijdelijke oplossing beschikbaar is om het softwareprobleem op te lossen, maar dat betekent niet dat alle problemen ook snel zijn opgelost. De Russische aanklager eist tegen de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich 18 jaar gevangenisstraf. Gerskovich werkt voor de Wall Street Journal. Hij staat terecht voor spionage. Gerskovich ontkent en ook de krant en de Amerikaanse overheid spreken de beschuldigingen tegen. Het vermoeden bestaat dat Rusland Gerskovich wil gebruiken voor een gevangenenruil. Het vonnis tegen de journalist wordt later vandaag verwacht. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken is niet onder de indruk van een opmerking van PVV-leider Wilders over een Palestijnse staat. Wilders twitterde dat er al een Palestijnse staat is, Jordanië. De regering van Jordanië is daar boos over en heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Veldkamp zegt dat het Nederlandse kabinet een twee-staten-oplossing nastreeft, maar dat Wilders mag zeggen wat hij wil. Bergers zijn begonnen met het weghalen van auto's uit de parkeergarage in Nieuwegein. Bijna 2 maanden geleden stortten de opritten in van de garage bij het Sint-Antonius ziekenhuis. Ruim 100 auto's die daar geparkeerd stonden konden niet meer weg. De auto's worden op een speciale constructie gereden en met een hijskraan naar beneden getakeld. 14 auto's blijven achter. De parkeergarage in Nieuwegein blijft ook voorlopig dicht. Het onderzoek is nog aan de gang. En de koning en zijn gezin vieren Koningsdag volgend jaar in Doetinchem. Ze komen niet op 27 april, maar een dag eerder, omdat de verjaardag van de koning op een zondag valt. Afgelopen Koningsdag waren Willem-Alexander en zijn gezin in Emmen. ANWB Verkeersinformatie. Het wordt drukker op de weg. 180 kilometer file staat er bij elkaar. De meeste files in Gelderland. Dat komt de evenementen, de Vierdaagse en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Een ongeluk bij Bergen-op-Zoom. 2 kilometer file daar. De vertraging is opgelopen na een half uur, want de rijbaan is daar dicht. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar 10 kilometer file vanaf knooppunt Waterberg. Vertraging van zo'n 20 minuten daar. 20 minuten oponthoud heb je ook op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Door 5 kilometer file tussen Made en knooppunt Hooipolder. En een kwartier vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht door 11 kilometer file tussen Beuningen en afrit Kuik. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat ik sta aan. Het is de dag van de waarheid voor Vitesse. De voetbalclub heeft tot het einde van deze uitzending, dat is over een half uurtje, 12 uur, de tijd om documenten aan te leveren bij de KNVB, waarin de club dan moet aantonen dat het financieel in staat is om het komende voetbalseizoen uit te spelen. Lukt dat niet, dan verliest Vitesse zijn licentie, tot verdriet van een van de bekendste fans van Vitesse en toevallig ook mijn gast van vandaag. Deze zomer kwam zijn nieuwe boek uit en hij heeft het doornemen van nieuwtjes op radio en televisie tot een vak gemaakt. Hoog tijd voor een goed zomer. Een gesprek met columnist, schrijver, reportagecondenseur, theatermaker en podcaster Marcel van Roosmalen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het lukken vandaag voor Vitesse? Ik kan het alleen maar hopen. Ik ben een beetje somber gestemd. Ik ben heel erg teleurgesteld in de mogelijke nieuwe eigenaar, Guus Franke, dat hij niet die 5 miljoen euro die nodig zijn om het komende seizoen in ieder geval door te komen, heeft gestort. Dus dan zakt het vertrouwen wel wat in. Maar ik blijf hoopvol. Ik blijf op de een of andere manier hopen dat er een constructie is. Dat er net genoeg geld op tafel komt om het door te kunnen gaan. Maar ik vrees wel met grote vrezen. Ja. Maar laten we hopen op een wonder. Nog 25 minuten. Dan moet dat wel toch zo'n beetje in de buiten komen. Ik wist niet van deze deadline die jij nu gesteld hebt. Daar hebben we je uitgenodigd. We dachten, dat is mooi actueel. Nou ja, als de uitspraak er komt, dan kun je me zien huilen of lachen. Als dat in deze uitzending gebeurt, dan zal ik... Huilen? Of is dat... Nou, in ieder geval thuis wel, ja. Ik hoop dat ik in de uitzending huilen, dat wil je natuurlijk niet. Maar dat vind ik echt heel erg als Vitesse verdwijnt, ja. Maar dat zou vind ik echt, ja, dat zou ik echt verschrikkelijk maar vinden. Maar is dit nou een grapje? De laatste thuiswedstrijd heb ik... Maar ik was niet de enige. Er stonden daar minimaal 10.000 mensen te huilen. Toen ze na afloop van die wedstrijd tegen Ajax... 8 keer achter elkaar het clublied gingen draaien. En dat mensen dat allemaal mee gingen zingen. Ja, ja. Dat vond ik echt een heel ontroerend moment. Ja. En ik dacht echt van ja, dat vind ik echt heel erg als Vitesse verdwijnt. En je denkt af en toe ook van waarom vind je het erg? Ik weet het niet, omdat ik verder geen reden meer heb om naar Arnhem te gaan. Mijn ouders zijn alle twee overleden. Die club is eigenlijk nog het enige wat me bindt aan mijn jeugd. En ik denk ja, ik heb al die verschrikkelijke kutwedstrijden daar gezien. Afgelopen seizoenen ging ik heus niet iedere wedstrijd kijken. Maar het idee dat er niet meer is, vind ik heel erg. Arnhem verandert erdoor ook. Het wordt een soort Apeldoorn of Amersfoort. Het wordt iets verschrikkelijks zonder Vitesse. En ik ben dit gedoe ook helemaal zat. Het valt me ook zo. Er zijn zoveel dingen die me tegenvallen. De Arnhemse ondernemers, dat ze nou niet 6 ondernemers hebben kunnen vinden die er ieder 3 miljoen in gooien. Ja. Jezus. We zitten nog in het openingsdingetje, waarin Sven normaal altijd vragen afvuurt. Ja. En dan moeten eigenlijk korte antwoorden gegeven worden. Ja, maar goed, jij bent Thomas. En ik vind het heel grappig dat ik nu met Thomas in Sven op 1 zit. Ook dit is cult. Wie is de hoofdschuldige? Wie is de hoofdschuldige? Pascal van Wijk. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Wat verwijt je hem? Ik verwijt hem dat hij die club samen met Henk Parre heeft overgeleverd aan een Amerikaanse durfinvesteerder. Terwijl er op dat moment 10 miljoen op tafel lag om zelf als vereniging verder te gaan. En dat je in staat bent geweest, ook al heb je regelmatig in de pers gezegd van ik ben een klungel, stel maar iemand anders aan. Maar dat je toch zo'n club hebt uitgeleverd en nu zitten we in de problemen. We hadden echt een unieke kans om na het afhaken van de Russische investeerder op eigen voeten door te gaan. En heb je er toch voor gekozen om... Ja, hij wilde gewoon geen mensen ontslaan en dat soort dingen. Hij wilde gewoon zogenaamd ambitieniveau hoog houden. Ja. En dit is het resultaat. Gegokt, maar gegokt. Ja, het is niet eens gokken, het is gewoon dom. Dom beleid. En voor de rest, ja, er hebben wel meerdere verschrikkelijke directies gezeten. Je kunt ook Joost de Wit, een van de vroegere directeuren, verwijten dat hij het contract met Gelredome heeft opgezegd. Mm-hmm. Ook heel dom. Ja. Maar ik vind de hoofdschuldige in dit dossier, zoals het er nu ligt, echt Pascal van Wijk. En die is met die Coley Perry in zee gegaan. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, dat is een durfinvesteerder. Maar de gedachte erachter was natuurlijk wel ook uit liefde voor die club. Van we willen groots blijven. We hebben geld nodig om op een bepaald niveau te blijven. Dat is wel heel kortzichtig gedacht. Kijk, en je kunt in Arnhem is iedereen pas op het allerlaatste moment wakker geworden. Pas als de club, als je bijna verzopen bent, komen staan ze in één keer met de zwembanden aan de kant. Iedereen vond het ook prachtig. Weer een nieuwe baas. Zo zijn we dan schijnbaar verwoorden. Maar mij heeft het vanaf het begin om iets anders gegaan. Om het bestaan. Het bestaan van zo'n club. Ik word gewoon geroerd door het clublied. Ik ben de overgang naar het Gelredome heb ik eigenlijk ook altijd heel erg gevonden. Dat je uit de Geitenkamp, die mooie Arnhemse volkswijk, weg bent getrokken naar een soort industrieterrein over de brug in Arnhem-Zuid. Maar goed, daar kan ik dan nog overheen komen. Het gaat mij echt gewoon dat de club blijft bestaan. Dat er een houvast is. Dat mensen hun jeugdsentiment daar kunnen vieren. En dat er, of het nou gewonnen of verloren wordt, interesseert me eigenlijk geen bal. Ja, want hoe werkt het als zo'n club zijn licentie verliest? Nou, dan kom je nooit meer terug. Dan kan je niet meer terugkomen. Dus met RBC bijvoorbeeld. Ja, nou, je kunt helemaal onderaan beginnen bij de amateurs. Ja. Maar dat gaat met Vitesse niet gebeuren. Waarom niet? Nou, omdat daar de instelling helemaal niet... Dat willen mensen toch niet. En ik zie ze ook niet. Ik zie ze dan ook niet terugkomen. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Nee, de club moet echt gered worden. Ja, de KNVB zou ook naar een ander systeem moeten gaan. In Frankrijk wordt Bordeaux gewoon ook een paar divisies teruggezet. Ja. En dan kun je weer promoveren. Maar in Nederland is dat systeem niet. Dan is er helemaal geen zekerheid dat je ooit terugkeert in de keukenkampioendivisie. Je mag ook amper betalen bij die tweede en derde divisie. Dus ja. Vind je het wel goed dat de KNVB best wel rigide in de regels zit dat het financieel allemaal goed onderbouwd moet zijn voordat je mag gaan spelen. Ja, ik vind het heel goed. Dat vind ik wel goed. Nou, ja, ze helpen wel de club ermee om zeep. Nee, zij helpen de club helemaal niet om zeep. Ik geloof dat ze echt naar dit dossier ook wel met coulance hebben gekeken. Ja. Ja, als wij met een investeerder aankomen en die wil het geld niet storten, nou, dat vind ik ook een groot probleem. Het is natuurlijk ook terecht dat ze die aanvraag van Colli Perry hebben afgewezen. Ja. Want anders zou je de situatie kunnen hebben dat halverwege het seizoen blijkt dat er geen geld meer is. Allemaal idioten. Ja. Ik bedoel, wij zitten hier nou mee met een idioot die eigenaar is geworden van onze club. Of denkt dat die eigenaar is geworden. Maar dat moet je toch niet hebben. Dat die hele cultuur, die voetbalcultuur die er in Nederland is, in handen valt van durfkapitalisten die met spelers lopen te schuiven enzovoort. Ik vind wel degelijk dat er goed naar gekeken moet worden. En ja. De KNVB, ja, ik ben natuurlijk boos op ze als ze die licentie niet geven. Ik vind echt dat ze met uiterste clementie moeten kijken, maar dat er regels zijn en dat je niet blind onder druk van supporters tekent met, nou ja, oké, dan maar wel. Dat snap ik heel erg goed. Ja. Het laatste is, je noemde net al even die Guus Franke. Dat is dan een ondernemer die dan wellicht de boel wil redden. Hoe heb je dan gelezen die stukken van Follow the Money en Omroep Gelderland? Natuurlijk. Over dat deze man zegt dat hij heel vermogend is, of in ieder geval uitstraalt dat hij heel vermogend is, maar dat er allerlei mensen opstaan met wie hij in het verleden zaken heeft gedaan, die zeggen, nou, dat valt eigenlijk wel mee, of we hebben eigenlijk nooit geld van hem gezien. Nou ja, ik vond het weinig vertrouwenwekkend. In het begin wil je zo'n man natuurlijk omhelzen. Kan mij het nog schelen wie het geld stort? Ik had zoiets, nou, het belangrijkste is dat we blijven bestaan. Ja. Maar ik haat het als er vervolgens niet geleverd wordt. Dus je bent bereid dat te slikken. Ik denk, wat jij ook van plan bent, Guus Franke, met je geld, het maakt me niet uit. Je redt die club. Dan ben je voor mij een held. Dan blijf ik verder van je af. Maar dan moet je wel op het moment suprem niet moeilijk gaan doen. En je moet gewoon dat geld op tafel leggen. Ja. En nu krijg ik, ja, door die stukken krijg ik daar geen goed gevoel bij. Nee. Want er zitten wel hele bijzondere details in, toch? Over vervalste bankafschriften van een vriendin die een hypotheek moest hebben. Ja, dat soort dingen. En het was een lange opsomming van weinig vertrouwenwekkende dingen. Maar goed. Hij zegt zelf over, als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan komen er altijd dingen naar boven en een ondernemer maakt fouten. Oké, nou, dat vind ik een prima uitleg. Als hij die 5 miljoen overmaakt, praten we helemaal nergens meer over. Nee, dan is hij de held van Arnhem. Hij heeft ook dingen gezegd als, ik doe de kimono open, iedereen mag naar binnen kijken. Ja. Maar als hij dat geld geeft, dan hoor je mij daar niet meer over. Maar als hij het geld niet geeft, dan ben je voor mij een beetje dubieus. We gaan zo nog verder praten, ook over Vitesse. Maar een van de dingen waar je tegenwoordig onbekend staat, is het doornemen van nieuwtjes in podcasts en in een talkshow. Er is deze ochtend groot nieuws in de wereld, namelijk een cyberstoring bij Windows. Heb je het meegekregen? Ja, ik heb meegekregen. Ik heb ook een bankrekening die daardoor getroffen is. Oh, nou, we gaan even bellen met Dave Maasland. Die is de cyber-expert van EZ Nederland. Dave, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Even, dit is een gigantische storing, zo omvangrijk. We zien in Amerika dat het vliegverkeer voor een groot deel stil ligt. Ook veel Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zijn getroffen. Het havenbedrijf in Rotterdam is er mogelijk door getroffen. En nog talloze andere instellingen. In Almere rijden geen bussen, zag ik. Nou ja, dat is vreselijk voor de mensen in Almere. Ja. Maar hoe kan dit, dat over heel de wereld zo'n storing zich voordoet? Nou, in dit geval het bedrijf wat verantwoordelijk is voor deze storing, CrowdStrike. Dat is een digitaal beveiligingsbedrijf wat eigenlijk in de volksmond antivirus software levert. Dat is een beetje de term die we misschien nog wel kennen. En zij hebben met name hele grote bedrijven de afgelopen jaren als klanten weten te strikken. Dat gaat om banken, overheden, vliegvelden, vitale infrastructuur. En juist omdat zij nu wat lijkt die fout gemaakt hebben, een foute update hebben gedaan, ja, zie je dat ook dus precies die organisaties in onze samenleving getroffen zijn. Ja. Vervoersmaatschappijen, de gast in de studio zei al, het lijkt ook op dat de Knabbank hier last van heeft. Nou ja, goed, je ziet dus echt bij die grote organisaties dat die juist hierdoor getroffen zijn. En wat is nu het laatste nieuws? Wanneer is dit opgelost? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Er komen steeds meer oplossingen naar buiten. De eerste in deze ochtend was een oplossing die moest men handmatig per laptop eigenlijk configureren, zeg maar. Dus ja, dan moet je 10.000 computers af om met handmatig een paar acties uit te voeren. Oftewel, dat is eigenlijk niet haalbaar. Er komt nu net, heb ik een half uur geleden gelezen, lijkt er als sommige systemen wel nog verbinding hebben met het internet, zou het eventueel zichzelf weer kunnen herstellen. Oh, ja, het lijkt er gewoon op dat dit niet op korte termijn wordt hersteld en dat dit voor sommige organisaties echt leidt tot gewoon het moeten uitzetten van systemen, van fabrieken, van machines. Dat is ook wat je nu op grote schaal eigenlijk hoort. En de schade zal in de honderden miljoenen lopen. Dat bedrijf gaat wel een behoorlijke rekening krijgen, gok ik zomaar. Ja, ik denk dat je dit niet in miljarden kan uitdrukken. Miljarden als ik nu een zelfs, beetje de omvang, als ik de omvang een beetje begin te zien. Want ook, we zien natuurlijk de hele zichtbare bedrijven. Maar ook in de maakindustrie in Nederland en allerlei andere sectoren zijn hierdoor getroffen. En kijk, in Amerika heb je een aantal grote instanties die zich met dit soort dingen bezighouden. Dus er zal echt onderzoek komen naar CrowdStrike. Van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Politieke vragen. En om te kunnen, is iemand nalatig geweest? Want juist een bedrijf wat systemen beveiligt, snap normaal heel erg goed hoe dit werkt en hoe je dit moet voorkomen. Ja, even, er gaan ook allerlei complottheorieën nu rond dat dit geen foutje is, maar opzet. Hoe schat jij dat in? Nou, daar wijst gewoon helemaal niets op. En helaas is het nou in de technologiewereld zo dat soms hele stomme fouten bij private bedrijven kunnen leiden tot veel impact. Ja. De andere kant is natuurlijk wel zo. Dit is waar we het vaak over hebben in hybride oorlog, in cyberoorlog. Wat nou als er een achterdeur in zit? Dat mag je nooit uitsluiten. Als het bij CrowdStrike niet gebeurd is, zien we in ieder geval wat de impact ervan kan zijn. Zo. Dus ik natuurlijk met mijn cyberpad op denk wel van hé, laten we nou alsjeblieft zien. Onze samenleving heeft blijkbaar een aan- en uitknop. En daar moeten we mee omgaan. En dat is denk ik wel de afhankelijkheid die je hier ziet, is natuurlijk is gewoon gigantisch. We hebben gewoon een digitale hartstilstand op dit moment. Ja, even, jij werkt bij ESET, dat is ook een cybersecurity bedrijf. Ja. Kan je zeggen dat jullie een concurrent zijn van dit bedrijf? Ja, dat mag je wel zeggen. Dus vanavond met de partners even lekker uit eten, denk ik. De champagnekurk gaat eraf. Nou, dit is echt een nachtmerrie. Dus wij krijgen ook al de eerste vragen van klanten. Ja, dat is leuk en aardig, ISET. Maar hoe doen jullie dit? Hoe hebben jullie je updates geregeld? Dus dit is eigenlijk voor de hele industrie, word je hier niet blij van. Want men denkt alleen maar, die systemen staan weer heel diep op mijn systeem. Moet ik dat wel willen? Dus nee hoor, dit gun je niemand. Even geen uit eten vanavond. Succes ermee. Dank in ieder geval voor het bijpraten. Dave Maasland van ESET Nederland is dus cybersecurity deskundige. Heb je al gekeken op je bank-app die het doet? Ja, maar als ik een organisatie was, zou ik nu meteen overstappen naar ESET. Dat is veel beter dan dat andere bedrijf wat er een puinhoop van heeft gemaakt. CrowdStrike. CrowdStrike heeft er gewoon een enorme puinhoop van gemaakt. En als je de kans hebt om over te stappen naar ESET, dan moet je dat zeker doen. Ik weet niet of we nu gedoe krijgen met het commissariaat van de media, maar goed. Dat weet ik ook niet, maar het is gewoon een objectieve waarneming. Dat je denkt, als je een bedrijf hebt, stap in godsnaam over, want het loopt helemaal bij CrowdStrike. Helemaal mis. Hoe kan dit? Ben jij een beetje een digitale man eigenlijk? Nee, helemaal niet. Hoe schrijf jij? Gewoon wel op de computer, toch? Wat zeg je? Ik schrijf op de computer, en ik sla het ook op de computer. Maar voor de rest heb ik de computer er godzijdank nog niet bij nodig. Wat dat betreft ben ik wel ouderwets. En ik ben ook blij dat de veilbaarheid van die... op een gegeven moment vind ik het genoeg. Ja. Weet je wel, we hebben al een computer. Nou, dit gaat allemaal goed. En laten we voor de rest ook gewoon mensen wat verantwoording geven. Ja. We hebben je uitgenodigd over Vitesse, daar gaan we zo nog even over door. Hoor. Maar ik vond het aardig, dacht ook even in het kader van de zomer, dat ik hier Sven vervang, ook wat zomergesprekken te voeren, hoe het gaat met iemand. Ja. En ik dacht, bij Marcel van Roosmalen best interessant, want dat zijn nogal wat jaren geweest. Je hebt een paar boeken, het derde boek inmiddels uitgebracht. Ja, prachtig boek. Theatertour, podcast, tv-talkshow. Ja. Hoe hou je het allemaal vol? Ik weet het ook niet. Ik ben, dit is eigenlijk de laatste dag voor mijn vakantie. Hierna ga ik 4 weken niks doen. Voor het eerst sinds 3 jaar. Heel veel zin in. Ik weet ook niet hoe ik het de dag doorkom zonder bakken met nieuwtjes om door te nemen. Maar het gaat goed. Ja, want waarom moet alles tegelijk bij Marcel van Roosmalen? Ja, omdat het zich tegelijkertijd aandient. En ik ook een type ben dat heel moeilijk nee zegt, ook tegen zichzelf. Ik denk, ik vind ook alles leuk. Dus ik denk met die podcast, dat vind ik gewoon geweldig om te doen. Ik vind dat in het theater staan ook geweldig. Ik vind praten over reportage, dat zie ik eigenlijk als een soort levensdoel. Alles draait uiteindelijk om de reportage. Ja. Binnenkort heb ik ook een reportagepodcast op Radio 1. En een televisieprogramma over de reportage. Dus dan denk ik van het is ook heel belangrijk om alle mogelijkheden die ik nu heb, om daarop te hameren dat de reportage iets heel belangrijk, iets onontbeerlijks is. Maar als je al die projecten hebt, heb je nooit eens een keer een dag dat je denkt, ik zeg gewoon even, ik doe het niet. Ik wil hier nu mee stoppen. Ja, maar dat heb ik heel vaak. Maar dan zit je in iets. Je kunt niet halverwege stoppen. En bovendien vind ik heel veel dingen ook heel leuk om te doen. Maar waarmee heb je wel eens willen stoppen dan? Met alles. Maar Ja, ik ga gewoon alles door. Maar ja, ja, goed, dat zal ieder mens herkennen. Als ik, ik heb vroeger ook in een bibliotheek gewerkt, Nederlands Bibliotheek en Lectuurcentrum. Toen wilde ik iedere dag stoppen met werken. Nou, dat heb ik niet met wat ik nu doe. Nee. In de voorbereiding hadden we het erover met de redactie. Dachten we, ja, misschien is het ook wel omdat Marcel van Roosmalen inziet dat hij nu populair is. Dat, dat nu de bankrekening gevuld moet worden. Nou, is dat ik cynisch? Denk niet zo. Nee, dat is cynisch. Nou, ik denk helemaal niet in bankrekeningen. Ik denk inderdaad wel dat alles wat ik ooit wilde doen, dat dit het moment is om het te doen. Ja, want het kan zomaar weg zijn. Tuurlijk. Het houd ik hier op, hè. Ja, ben je daar bang voor? Nee, daar ben ik niet bang voor. Dat is gewoon een realiteit. En ik denk, nou, op een gegeven moment komt er ook een moment dat mensen zeggen, nou ben ik Marcel van Roosmalen moe. Ja. Het moment is nog niet aangebroken, wat mij betreft, maar het kan wel. Nou, we zullen zo de appbox van Radio 1 er eens bij pakken. Ja, nee. Nou, die appbox, daar kan ik je wel van alles over vertellen. Die stroomt iedere week vol als ik hier zit. Dus ja, die appbox van Radio 1, die wordt bezocht door mensen die tegen Radio 1 zijn. Heb je dat wel eens ontdekt? Dat iedereen die een hekel heeft aan Radio 1, die gaat als een gek appen. Nou, ik roep mensen op. Ik herken dat wel, ja. Ik roep mensen op om zich iets positiefs te sturen naar de appbox van Radio 1. Ja, wat is dit voor scheldvoorziening die jullie zelf in het leven hebben geroepen? Als er nou ergens op bezuinigd kan worden bij Radio 1, is het wel op de appbox. Waar je dan ook nog serieuze gesprekken over moet voeren, ja. Want je bent hier één keer wekelijks bij de Nieuws BV, het programma Na Ons. Geweldig programma. Vonden die het eigenlijk oké dat je hier nu zit dan bij ons? Nou, zij zijn natuurlijk, ik voel me ook heel erg Nieuws BV. Ik zal altijd positief praten over de Nieuws BV. BNN Vara. Ja, het is, ik zie het, ik zie Radio 1 meer als één zender. Ja. Waarbij de uurtjes van BNN Vara natuurlijk de beste uurtjes zijn. Maar zij zien, denk ik, misschien meer, zijn denk ik misschien nog een beetje meer in verschillende omroepen. Maar dat heb ik al een beetje laten varen. Dan maak je een column. En je schrijft ook columns in de krant. Maar mag je nog alles zeggen in die column? Want, of ben je terughoudender geworden in de loop der jaren door al die reacties? Nou, nee. Ik probeer eigenlijk mijn ergernis te verdelen over links en rechts. Ja. Want ik erger me, zoals ik me erger aan dit nieuwe kabinet, erger ik me ook aan de oppositie. Ja. Dus ik heb wel de indruk dat ik daar alles mag zeggen. Want ik hoorde je deze week nog voorstellen om Wolter Kroes en zijn gezin naar een grot op de maan te sturen. Maar ik vraag me af, zou je dat zeggen dan over Wolter Kroes? Maar durf je dat over iedereen te zeggen? Nou, ik heb ook gezegd, begin er een Palestijnse staat. Ik bedoel, alles. Ik heb iedereen naar de maan gewenst. Ja. En die reacties op dat soort columns? Ja, maar die ga ik dan. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje dat je dingen bewust uit zijn verband trekt. Je lokt het uit. Je lokt het uit. Het gaat me niet per se om de reacties. Maar die reacties neem ik toch ook niet altijd even serieus. Nou, maar want we horen ook wel eens columnisten of mensen die zich in het publieke debat mengen, die zeggen, nou ja, ik ben bijvoorbeeld zeker sinds wat er op 7 oktober is gebeurd, ben ik wat terughoudender geworden met dingen zeggen. Maar dat is bij jou totaal niet het geval. Jawel, over sommige dingen. Nou, het Israël-Palestina conflict, daar laat ik me, dat is niet het eerste waar ik aan denk als ik een column maak. Daarvoor vind ik de opwinding gewoon te groot. En op een gegeven moment is uit sommige dingen is de humor helemaal weg. Ja. Dan wordt er op iedere uitvergroting zo ontzettend. Ik heb bijvoorbeeld deze week had ik ook gedacht, goh, zou ik iets doen over hoofddoekjes. Mm. Nou, daar had ik eigenlijk ook helemaal geen zin meer in. Dat vond ik ook een soort. Wat had je willen doen dan? Dat weet ik niet. Maar ik schoot het idee bij voorbaat al af, omdat ik alle reacties kon ik van tevoren al wel uittekenen wie daarvoor en tegen zou zijn. Dus in sommige onderwerpen heb je gewoon ook minder zin. Ja. Wie zou je nu naar de maan sturen? Trump of Biden? Alle twee. Oh. Ja, ja, ik vind het alle twee niks. Ja, ik vind het alle twee. Maar goed, en nu belanden we echt in het meningen. Ja, vind ik af en toe leuk. Meningen ding. Ik ben echt meer een reportage. Iemand die heel rustig kijkt hoe het allemaal gaat. En zo'n column op de radio vind ik eigenlijk gewoon een soort. Dat je iets maakt wat. Ik ben iemand die over een kwartier heel diametraal anders over iets kan denken dan ik op dit moment over iets denk. Ik zit niet vastgeschroefd in mijn mening. Ja. Het lijkt me ook verschrikkelijk om iemand te worden die overal gevraagd wordt vanwege zijn mening. Nou, dat gebeurt wel bij jou, toch? Nou, dat weet ik niet. Ik zeg eigenlijk nooit ja, behalve over dingen waar ik verstand van heb. Okay. En dat is dan bijvoorbeeld Vitesse en de reportage. Nog 7 minuten. Dan is het voorbij? Voor Vitesse. Oh. Nee, dit gesprek is over anderhalf minuut voorbij, helaas. Over anderhalf minuut. Ja. Dus we krijgen het moment niet mee. Nee. Nou ja, goed, laten we... Wat gebeurt er in Arnhem als straks de bel valt? Nou, ik ga er op dit moment, en ik hoop dat de licentiecommissie meeluistert, het kan best, hè, dat ze de radio zachtjes aan hebben staan. Ik ga ervan uit dat ze verstandig besluit nemen, dat Vitesse blijft bestaan. Als het onverhoopt niet zo is, dan barst er een ongehoord hard huilen uit. Nog jarenlang zullen we elkaar nawijzen met verwijten, hadden we toen niet iets moeten doen. Mensen zullen ook bij zichzelf te raden gaan, had ik niet meer moeten geven toen de club erom vroeg. Ondernemers zullen jarenlang met de nek elkaar aankijken van, goh, jij stond er in 2024 eigenlijk best mooi voor. Was het nou zo moeite geweest om over je onderlinge verschillen heen te stappen, om samen die club te redden? Ja, het wordt iets verschrikkelijks. Het wordt iets verschrikkelijks als... Voor welke club ben je dan eigenlijk? Ja, dan ben ik natuurlijk voor geen enkele club meer. Dan ga ik er neutraal in zitten. Dan kan het clubvoetbal mij gestolen worden. Ja. Dan geloof ik zo er werkt niet meer het in. Natuurlijk niet. Je bent niet ineens voor een andere club. Nee. Ik bedoel, dat gaat niet. Ik vond het veel te kort, dit gesprek. Ja, ik ook. Dit is waarvoor ik ben gekomen. Dit is, ja, waarvoor... We zijn aan heel veel dingen niet toegekomen. Bijvoorbeeld... Die nieuwe boek. Nieuwe boek, dat totaal 3. Ik dacht, nou, we gaan het lang hebben over het beste reportage in het boek. Ik had nog een hele serie nieuwtjes waar ik eventueel op zou moeten reageren. En het valt erbij niet. Ja, dit programma vliegt voorbij. Ja, dit vliegt echt voorbij. Het gaat eerlijk gezegd sneller dan met Sven. Marcel van Roosmalen, dank voor dit gesprek. En een fijne vakantie de komende week. Jij ook, tot ga je niet. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De achtervolging zit er wel aardig goed in op dit moment, hoor. Elke toerdag vaste prik. Met een koers die nu toch zo langzamerhand al eens een beetje begint te ontbranden. Volg de Tour van minuut tot minuut. Gaat het nog in elkaar schuiven of krijgen we een sprint? Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Wanneer wordt die sprint ingezet? De Tour. Daar ligt dadelijk de finishlijn. Vinko Kamperaars, hij gaat het doen. Dit is de hoofdprijs, een ritzegen voor hem. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, die weet meer. Wie vaak de A4 van Bergen op Zoom richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 26 juli tot en met 5 augustus is de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in de richting van Rotterdam afgesloten. De werkzaamheden zijn gelijktijdig met de afsluiting A29 Heinenoordtunnel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Ha, lieverd, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 3, 4 vliegen in 1 klap slaan?